यार मैनू फोन ना कर, तेन कहता ना मैं। मेरी गल तो सुन ले यार, तू इस बार फिर मैनू पार्टी च इग्नोर मारे। सॉरी यार। कोई सॉरी सुननी यार, मैं तेन छड के बैंगलोर चली जाऊंगी। जे मर्जी जा, बैंगलोर जा चाहे चेन्नई जा चाहे महाराष्ट्र जा, जा तू। तू एवे नाराज होना है ना, मैं टिकट करवा ली है, मुड़ के नहीं आना मैं। जा रही तू जा यार। इश्क नहीं आसान फिर भी कीता तेरे नाल वे, तू तो आदत पाके सजना साडा पुछदा भी नी हाल वे। ओ तू कोल ना होवे, बोल ना होवे, खोल ना होवे, दिल मेरा रोवे, दिल मैं फरोला की दे नाल वे। यू नो ना, मेरा तेरे बिना हुंदा बुरा हाल वे। you know ना, तू ऐसा क्यों करदा है मेरे नाल वे। मन दी हथ बन दी मैं ही आ तकरार विच वे। मैं चाहती आपा खुश रहिए, चल पंडित तो भी पूछ लईए, साडे रिश्ते अके खड़े जो सवाल वे। Let's go. You know ना, you know ना, मेरा तेरे बिना हुंदा बुरा हाल वे। Once I got you, I would never let you go. I'm crazy from the start, I'm crazy for the dough. I got no girl by my side, I want you from my lord. People talking shit at the back or forget the snow. So give me your hand, you have, you won't stop on it. Give me your heart, girl, you know I put a lock on it. I don't care for anything when it's come to you, no, yeah, I better rock on it. Akhiyan paya thakiyan tere rama wal dekh dekh ke enne nahi si जिन्ने कर दे तू मेरे चन्ना माड़े लेख वे। हैप्पी राए कोटी वे कर कदर तमाड़ी मोटी वे तेरे नावे करते अपने सारे साल वे। यू नो ना, यू नो ना, मेरा तेरे बिना हुंदा बुरा हाल वे। यू नो ना,